Hiç şüphesiz ki büyü var. Bakara suresinin ayetlerinde 101 ve 100. ayetlerinde Allah Azze ve Celle söylediği kadarıyla büyü var. Bu büyü imtihan ve beladır insanlara. İmtihan ve beladır. Çok çeşitli nedenleri vardır. Bu iki. Üçüncüsü, büyüyü nasıl bozarız? Allah'a koşmakla birlikte ve Kur'an'ı okumakla birlikte Allah'ın yani emirlerini alıp yasaklarından kaçınmakla birlikte büyüyü bozabilirsiniz. Peygamber Efendimiz evet büyücülük yapmıştır. Ama ne? Lebit bin Asam yapmıştır. Ama ne? Peygamber Efendimiz'in taban bu ne vahiye girmiştir. Ne de onun bir aklını almıştır. Şüphesiz ki yapılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz'e ne ayet demiştir? Kurullahu had, kul a'udu bi rabbil falak ve kul a'udu bi rabbin nas ayetler inip ve Peygamber Efendimiz Allah'ın bu sebepli ayetleriyle birlikte bozmuştur. Velhamdülillah.